Ja biju ubīdēs, zinu zilās puķītēs. Lai ja biju ubīdēs, zinu zilās puķītēs. Lai ja biju ubīdēs, zinu zilās puķītēs. Lai ja biju ubīdēs, zinu zilās puķītēs. Lai ja biju ubīdēs, zinu zilās puķītēs. Lai ja biju ubīdēs, zinu zilās puķītēs. Atnāca raiba gos, apbeida puķītēs. Atnāca raiba gos, apbeida puķītēs. Lai ja biju ubīdēs, nezīvās puķītēs. Lai ja biju ubīdēs, nezīvās puķītēs. Lai ja biju ubīdēs, nezīvās puķītēs. Lai ja biju ubīdēs, iesprūda puķītēs. Yes.